آیه قبلش داشتیم که قل بسم الله الرحمن الرحیم قل لن ینفعکم الفرار، این فرار از مسئولیت، فرار از جنگ شما را سودی نمیده. این فرارتو من الموت او القتل، اگر فرار کنید از مردنتون یا از بگید کشته شدنتون شما رو سودی نداره. و اذن لا تمتعون الا قلیلا، اگر یک زمانی هم چند روزی چند لحظه سلام علیکم فرار کردید، لا تمتعون الا قلیلا، یه متاع قلیلی گیرتون بیاد اما آب خوش از گلوتون پایین نمیره. لا تمتعون الا قلیلا، یعنی زمنن قلیلا یا تمتیعن قلیلا، که زمنن قلیلا رو بهتر پسندید. زمنن زمان مفعولن فی قل، باز من ذالذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمتا، این از دست خدا نمیتونید فرار کنید. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. من ذالذی چند جور بگید ترکیب داره، شاید بهترین ترکیبش اینه که منزا خبر مقدم، الذی بگید مبتدا مؤخر، یعنی من الذی، کیست کسی که، چه کسی است کسی که، یعصمکم من الله یعنی یمنعکم من الله، شما را از دست خدا بگید حفظ میکنه، یعصمکم من الله. این اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمتا، اراد خداوند داد بکم سوءا او اراد بکم رحمتا، اگر بخواد شما را عقاب کنه سوءا یا بخواد به شما لطفی برسونه من باب اعمالتون، ها کی میتونه بگو شما را از دست خدا؟ کی میتونه؟ بخواد بهتون خیر برسه نذاره برسه، بخواد بهتون شر برسه بگی نذاره برسه، مگه میشه؟ این اراده بکن سوءا او اراده بکن رحمتا. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، ولا یجدون، لا یجدون فعل و فاعل، لهم من دون الله خبر مقدم بوده الان میشه مفعول دوم، لهم من دون الله یعنی من غیر الله، ولیان مفعول اوله، ولا نصیرن عطف به جای ولیان. این جار و مجرور لهم من دون الله، اصلش بوده لهم من دون الله ولیون و نصیرون، یعنی برای اینها از غیر خدا ولی و نصیری است. بعد لا یجدونه در اومده شده لا یجدونه خبره شده مفعول دوم مقدم. حالا چرا اصلا مفعول دومش مقدم شده لهم من دون الله؟ به اینکه مفعول اولش که مبتدای مؤخر بوده نکره یه بگید محض است، مثل فداره رجلون مبتدای مؤخر بوده میشه مفعول اول، برای لا یجدون، لا یجدون من دون الله ولیان ولا نصیر. گرفتار شدید توش؟ ولا یه جدو بله کدوم؟ نه مبتدای مؤخر بوده، الان نواسخ بر سرش در اومده، ناسخ که در بیاد چی میشه؟ نسخ میشه دیگه، دیگه مبتدا به اون گفته نمیشه. خب این جمله ولایجدون واوش واو استینافی است، واوش واو بگید استینافی است، واو عاطفه بگید نیست. بعضی ها گفتن عاطفه است اما عطف شده به یه چیزی که مقدره، یعنی سیعذبون. سیعذبون یعنی چی؟ مورد عذاب واقع میشن. ولا یجدون و ولی و نصیری هم پیدا نمیکنن. گرفته چی شد یا نه؟ باور نمیکنن ولی و نصیری دارن. این نیازی به تقدیر نمیخواد داشته باشه، جمله معطوفان علیها هست بشه جزء بلاغت نیست، بلکه وابش واب استینافی است. اصلا این تعلیله، میگه من ذا الذی یعصه بکن، کی حامی شماست؟ یعنی هیچ که حامی شما ندارید، زیرا پیدا نمی کنند. بگو ولی و نصیری، هیچ کسی ولی و نصیر نیست. این ولا یجدون لهم قاعدتا باید بگه ولا یجدون یا ولا تجدون لانفسکم، اینطور گفته بشه دیگه، بگه من ذا الذی یعصمکم، بعد بگه ولا تجدون لانفسکم من دون الله ولیا ولا نصیرا. التفات غایبه ها، یعنی اینا بی اهمیت شدن، جوری که دیگه گویا انگار از دایره خطاب ساقط شدن. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. شد انشالله این آیه درست؟ این تیکه رو، این آیه رو خوب دقت کن. قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یعتون البعث الا قلیلا. از اینجا داره داستان جنگ احزاب شروع میشه. میفرماید که قد یعلم الله، یعلم ها اگه یه مفعولی باشه معنی چیه؟ یعرفو ها، به معنی یعرفو است. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. یعنی چی لا تعلمون شیئا؟ یعنی لا تعرفون شیئا، هیچی نمیشناختی، ننت هم نمیشناختی، هیچی نمیشناختی ها، اصلا دانستن نیست، اول مفردات، هیچ چیزی رو نمیشناخت، هیچی نمیشناخت. قد یعلم الله المعوقین، فعل و فاعل و مفعول. المعوقین یعنی المثبتین با سه سنخته و تای مؤلفه، ثبته یعنی به تأخیر انداخت با سه سنخته و تای مؤلفه، درست شد؟ پس میشه الذین یعوقون، المعوقین میشه الذین، بگید یعوقون، الف لامش موصوله مفعول قد یعلم است، میشه چی ترجمهش؟ بگید خدا میشناسه کسانی رو که این پا اون پا میکنن، به تأخیر میندازن. منکم، این منکم حال است از ضمیر داخل المعوقین، یعنی یه هم توشه که فاعلشه به الف لام برمیگرده، یعنی الذین یعوقون فاعل، در حالی که از شما مؤمنینن. خدا اونایی رو که این پا اون پا میکنن از شما مؤمنین، اونا رو بگید میشناسه ها، از زیر بار مسئولیت فرار میکنن، این پا اون پا میکنن، هی میخوان به قول خودمون بگید یه جوری از زیر بار مسئولیت فرار کنن. منکم اینا کیا بودن؟ ها؟ اینهایی که امروز فردا میکردن، هی عقب جلو میکردن که بگو یه جوری از زیر بار جنگ احزاب بگو. ولقائلین عطف است به جای المعوقین، این گروه دوم. خدا اونایی هم میشناسه، یعنی والذین یقولون، و اونهایی هم که میگن لاخوانهم، اخوان یعنی نظائر، اونایی که میگن به دوست و رفیقای خودشون، به نظائرشون. هلم الینا، هلم اسم فعله، یعنی احضرو الینا، بیاید پیش ما، الینا متعلق به هلم است، یعنی تعالوا الینا. ها فهمیدید یا نه؟ بیاید پیش ما، یعنی بیاید پیش ما یعنی چی؟ بگید، یعنی ول کنید جبهه پیامبر اسلام رو، چی رفتی جنگ جبهه رفتی؟ بیا بابا بیا، صدا میکنن پیش خودشون. اینا منافقین انا، منافقینی که به همتالکی های خودشون اخوانشون میگن کجا دارید میرید جبهه، میرید جنگ، بیاید پیش ما. خودشون که نرفتن میگن هلوم میله اینا، این واواو حالی است. اینو به همپالکی هاشون میگن در حالی که لا یعتون البعث، یعنی کل بعثن، در حالی که اینا تو هیچ میدان جنگی نمیان الا قلیلا، الا قلیلا یعنی الا زمنن قلیلا یا الا اتیانن قلیلا، مگر یه فرصت کم. منافقن دیگه، اینا یه فرصتی تو میدون جنگ در حالی که یه سر و کله‌ای تو میدون جنگ نشون میدن به دوست و رفقاشون میگن بیاید پیش ما، ولی از اون طرف در حالی که یه سر و کله‌ای تو میدون جنگ نشون میدن، یعنی اول میدون جنگ میان یه تابی میخورن، یه شعارهایی میدن دیده شن، آخر میدون جنگ هم میان باز دوباره بگید یه سر و کله‌ای نشون میدن برای اینکه غنایم بگیرن، بقیه‌اش به دیگران هم میگن هلوم میله اینا، میرن قایم میشن مرخصی غیره، دیگران هم به طرف خودشون. اون مثبتین کیان؟ مثبتین اونهایی که بگید دو دلن، میترسن، هی میرن جلو میان عقب، ها هی این ورانور میکنن. دو گروه هم، ولی سرانجام مثل دوتا لبه غیچی هم، یعنی اونو که هم میدون جنگ فرار میکنن، یه عده آدم های ترسو و به قول خودمون هم الذین فی قلوبهم مرض، که مرض ترس و مرض شهوت به خانواده و مرض به قول معروف عدم ایمان صحیح و اینا همه قاطی باتی بود، آدم های سست. این یه عده، یه عده اونایی که بگید مرض نفاق دارن، اون منافقین اینا هم اداره میکنن، همیشه منافقین همیشه این تیپ آدم ها رو بگید جزمان. اینجا قائلین لاخوانهم، اینا به بقیه منافقین میگن، اینا جز رؤساشون میگن بیاید پیش ما، ولی خودشون یه تابی تو میدون جنگ هم شما اوایلش و اواخرش میخوان. ولا یعتون البعث الا قلیل. شد یا نه؟ خیلی پته منافقین رو انداخته رو آبا. این قد بر سر فعل مضارع اینجا چیه؟ تحقیقی از احسن، این برای تقلیل نیست، به قرینه الله. 90% قد بر سر فعل ماضی برای تحقیق، بر سر فعل مضارع برای تقلیل. گرفتی چی گفتم یا نه؟ 90% با فعل مضارع معنی گاهی است، 10% به معنای بگید به یقین است، به تحقیق است. اینجا اون جزء 10% است. نشد یا شد؟ قد با همراه فعل ماضی برای تحقیقه، درست شد؟ با فعل مضارع بگید برای تقلیده غالبا. حالا با فعل مضارع برای تقلیل غالبا، غیر غالبش اون 10% میشه چی؟ برای تحقیق. اینجا جز اون 10% نشد؟ چی؟ اوه ضرور حاضر شدید، تعالوا بیایید. اشحتن، این جالبه ها، اشحتن این حال است از واو لایعتون. اشه جمع شهیه، شهیه یعنی چی؟ ها؟ بخیل. و من یوغ شح نفسهی، شح مصدرشه، بخل. اشه جمعشه، جمع قله است دیگه، مثل امثله افعله، جمع شهیه. اشحتن علیکم، علیکم متعلقه به اشحتنه، یعنی بخلا علیکم. میگه میدون جنگ نمیان مگر یه به قول معلو چند لحظه ای، در حالی که بگو بخیلم هستم بر شما، یعنی اون چند لحظه آخرم که تو میدون جنگ حاضر میشن موقع غنائم، اون موقع حاضر نیستم به مؤمنین و به مبارزین اصلی هم چیزی برسه، همه رو بگیر برای خودشون میخوان. اشحتن علیکم، اشحتن علیکم، شد یا نشد؟ فاذا جاء الخوف، ف یعنی چی؟ بنابراین که اینا مبلغ به قول معروف ارزششون تو میدون جنگ اینه، فاذا جاء الخوف یعنی خوف الحرب، وقتی که بیاد اون ترسه، اون ترسه یعنی اون شدت بگه جنگه، وقتی که اونجوری بشه، ازا جا الخوف که ازا هم گفته این حتما میشه تو میدون جنگ تنگنام پیدا میشه، ازا جا الخوف رأیتهم، حالا جالبه گوش کن، رأیتهم جواب ازاست، پیغمبر تو میبینی اینا رو، همین منافقینی که بگیر اومده یه چند سبایی تو میدون جنگ یه تابی بخوره، یهو اوضاع خراب میشه، همون لحظه خمپاره میزنن، همون لحظه شروع میشه جنگ تن به تن میشه، محاصره میشه. میگه رأیتهم ینظرون الیک، قشنگه این ینظرونه، حال است از برای هم رأیتهم، میبینی اینا رو که ینظرون الیک، به دقت به تو نگاه میکنن، تدورو حال است از واو ینظرون، به دقت اینطوری به تو نگاه میکنن مثل طلبکار، تدور و اعیونهم، اعیونهم فاعل تدورست، در حالی که چشاشون داره بگی دودو میکنه، چشاشون میچرخه، تدور و اعیونهم کلذی یغشا علیه من الموت. این کلذی مفعول مطلقه، یعنی کنظر لذی، که نظر لذی یا که دوران عین لذی، که نظر لذی یا که دوران عین لذی، عین لذی نشد، یعنی یا مفعول مطلق برای اولی ینظرون، یا مفعول مطلق برای دومی تدورو. بعد از کاف مصدر هست، یعنی اینطوری بشه، ببینید ینظرون الیک تدور اعینهم نظرن، نظرن که نظر الذی، که نظر الذی، یا تدور اعینهم دورانن که دورانه، بگید عین الذی، که دورانه عین الذی، ترجمهش میشه چی؟ نگاه میکنن به تو در حالی که چشماشون خیره شده به تو میچرخه، نگاه کردنی مثل نگاه کردن کسی که قش کرده از ترس مرگ، از ترس عزرائیل، انگار مثل کسی که در حال احتضاره، اینطوری بهت نگاه میکنه، یا چشماشون میچرخه، چرخیدنی مثل چرخیدن کسی که در حاله، بگو احتضار، یعنی تو می چجوری به تو نگاه میکنن؟ میگه تو میدون جنگ اوضاع که شلوغ میشه ها، به تو خیره خیره نگاه میکنن، انگار میگن که همه این بدبختی هایی که میشیم از دست تو، تو ما را آوردی به این بدبختی انداختی، ترس همه وجودشونو گرفته، مثل کسی که برق گرفتتش، عزرائیل بیخوالغومشو گرفته، اینطوری به تو نگاه میکنن، یا چشمشون میچرخه مثل این که بگو عزرائیل بیخوالغومشونو گرفته. شد؟ کدومش بهتره؟ اولی همیشه، چون تقدیرش هم کمتره، میشه کنظر الذی، ولی این یکی بگیشون میشه کر دوران عین الذی، مثل چرخش دو چشم کسی. خب یغشا علیه، علیه نائب فاعل یغشاست، مثل کسی که بیهوش شده من الموت، درست شد؟ من الموت متعلق به یغشاست، من برای تعلیله، بیهوش شده از اسرائیل، از مرگ، انگار اسرائیل رو دیده بیهوش شده، میگه به تو نگاه میکنن مثل نگاه کردن کسی که انگار اسرائیل، یعنی انگار اسرائیلشون رو دیدن، یعنی جوری به تو نگاه میکنن که انگار بگی اسرائیل رو دارن میبینن، طلبکارانه. خب پس تو میدون جنگ اگر سر و کلشون پیداشه، اوضاع به هم بریزه، به تو جوری نگاه میکنن که انگار بگو یه کسی که قش کرده از ترس مرگ داره بهت نگاه میکنه، یعنی بی بخار بی بخارن، چون انگیزه برای جنگ نداره. خودم علیه نائب یغشا علیه. فاذا ذهب الخوف، حالا که اینطور طلبکارانه به تو نگاه میکردن، فاذا ذهب الخوف یعنی چی؟ پس اگر خوف رفت، جنگ آروم شد، مسلمان ها پیروز شدن، چی میشه؟ عجیبه ها، حالت اینا رو داره کامل میگه و ازا ذهب الخوف سلقو کن به السنت هداده، سلقه یعنی شلاق زد، سلقو کن میکوبن شما رو به السنت هداد، با زبانهای تیز شما رو میگیرن زیر شلاق زبوناشون، ما نبودیم شما برمتن بودیم، ما بودیم شما رو نجات دادیم، من گفتم از این طرف بریم، اونا اومدن از اون ور داشتن می آمدن قیچی می کردن، من بودم، ما بودیم، همش گرفتید یا نه؟ این فعضا ذهب الخوف عطف به جای اون فعضا جا الخوف، خیلی زیباست. بله؟ بله، اصلا منافق حالاتشو، یعنی خداوند داره کامل میگه، میگه اگر اینطور شد سلقو کن، سلقو کن فعل و فاعل و مفعول به السنت انهداده، درست شد؟ یعنی زبونای اینا رو تشبیه کرده به چی؟ به السنت انهداد، زبانهاشون تیزه، به شمشیر. سلقو کن یعنی شما تیک تیکه میکنن، پاره پاره میکنن با شمشیرهای، بگید تیزشون، با زبوناشون که مثل شمشیر شما رو زیره، بگید زبانهای تیزشون میگیرن، که ما بودیم اینطوری اشهتن. اینجا جالبه ها، اشهتن حال است از برای واو سلقو، اشهتن علل خیر، علل خیر یعنی چی؟ بگو. علل مال، علل غنیمه، بخیلن بر غنیمت، میگن ما بودیم، ما از این بر اومدیم، همه این غنایم ماله، بگیر ماست. علل خیر متعلق به اشهتن، علل خیر، خیر اصلا الخیر تو قرآن معنی المال، انهو لحب الخیره لشدید. غنیمت خیر میدان جنگ چیه؟ علیمون عهد دیگه، عهد ذهنی نسبت به اون خیری که اونجاست، یعنی غنیمتی که اونجاست، مال و منالی که تو اونجا از دشمن گرفتید، چون وقتی که جنگ به قول من رو آروم گرفت، خوف رفت، غنیمت شد، شما پیروز شدید دیگه، ازا ذهب الخوف یعنی شما پیروز شدید، ترس خوابید، شما پیروز شدید، اونجا اینا بلبل زبونی میکنن و هرچی از غنیمت هست رو برای بگو خودشون میخوان. گرفتید یا نه؟ الف لام شرف نام عهد. حالا چرا اینا اینطوری هم؟ چرا؟ میگه اولایکه، اولایکه اسم اشاره دوره برای تحقیر اینا، اولایکه لم یؤمنو، استینافا، اینا ایمان نیاورده بودن از اولشان، اولایکه بگید لم یؤمنو، اینا اهل ایمان چون ایمان نداشتن، ایمان درست حسابی، بگو آدم مؤمن باشه که اینطور نیست، اینا ایمان نداشتن. پس اینا جزء چی هن؟ بگید لم یؤمنون، جزء منافقین هن و جزء ضعیف الایمان هن. فأحبط الله اعمالهم، لم یؤمنون فأحبط الله اعمالهم. یعنی چی؟ یعنی چون ایمان نداشتن، اون یه ذره عمل ظاهری هم که چهار سباه تو میدون جنگ پیدا شدن، زرهی که پوشیدن، نمیدونم چیزی که کرد، نه اعمالشون هم همش کشکه. احبط الله اعمال، اصلا خدا به این اعمال اینها هیچ ارزشی قائل بگید نیست. نشد یا شد؟ نه نه نه نه نه نه، اصلا کل اعمال اینجا به قرینه مقام، یعنی همون یه ذره زحمتی که بگید، میگه چون ایمان واقعی نداشتن، همین که چهار قدم پاشدن اومدن، همین که دکمه زرهشو بسته، همین که زره رو پوشیده، مؤمن اگر باشه زره رو بپوشه، بتن بکنه، بیاد به میدان جنگ، ولو جنگم نکنه خداوند ثواب براش قائله. اینا نه، اینا هیچی به قول معروف از این وادی گیرشون نمیاد. گرفتی چی شد یا نه؟ و احبط الله و اعمالم و کان ذالک علی الله یسیرا، مستنف است و این هم بر خدا آسونه، چون خدا باطن اینا رو میشناسه، عمل اینا رو هم میدونه پشتش تقوا نیست، پس بنابراین عمل اینا میشه باطل. خیلی زیبا داره بیان میکنه ها، یعنی من گره الفاظش رو باز میکنم، وقتی گره الفاظ باز بشه میتونید قشنگ معنا رو. اینجا کانه برای ثبوته ها، کانه برای چیه بگید؟ ثبوت. ذالکه یعنی چی؟ یعنی احباط عمل. این احباط عمل و بردن جهنم اینها علی الله یسیرا، علی الله متعلق و یسیرا، بر خدا آسونه، خدا باطن اینا رو میدونه، بعدش آسونه. عجیب بود، گفتش اینا جنگ باشه شلوغ که میشه، اوضاع همچین درهم میشه، تن به تن میشه، اینا به پیغمبر نگاه میکنن، پیغمبر رو گناهکار میدونن، خیره خیره به پیغمبر نگاه میکنن، طلبکار میشن که همه بدبختی همون از توه. بعد یه دفعه که اوضاع برمیگرده، مؤمنی پیروز میشن، اینا مؤمنی زبونشون میشه مثل شمشیر، میافتن به جونه بگی مسلمونا، به خاطر بخل بر غنیمت، دنبال غنیمت هم. چون دلیلش هم اینه که این آدم های پست اولای کرد، این بیشرف ها لم یومنو، اصلا ایمان نهی برده بودن از اول. فأحبط الله و اعمال هم، خدا هم یه ذره به اعمال اینها بگید ارزش قائل نیست، و این هم بر خدا آسونه که خدا اینها رو بگید عملشون رو باطل کنه سر جاشون. جاهایی که معنای توقیت نیست، اصل معنای کانه برای توقیت وقت، مثلا میگم کنتو جائعن فاکلتو، گشنم بود خوردم، وقتو میخوام بگم دیگه، درست شده نه؟ کنتو جائعن فالصباح فاکلتو، اینجا کانه برای وقت، کانه بعد میگم فاکلتو. یه موقع از کانه برای وقت بگید نیست، برای ثبوته، برای ارتباط خبر است به مبتدا. مثلا میگه واستغفره، قبلشو نمیخونم دیگه، میدونید کدوم سوره است، واستغفره ها اذا جاء نصر الله، واستغفره انه کان غفارا. این انه کان غفارا نمیخواد بگه خدا در گذشته با انم آورده، میگه استغفار کن. چرا؟ چون خدا غفار است، است، است، درست شد؟ دیگه خودتون میتونید این آیه رو دقت کنید، یحسبون الاحزاب. حالا خدا اینا رو به سخریه گرفته، اینا این پهلوان پنباهایی که میگن با شلاق به جون مسلمان ها افتادن که ما نبودیم شما فلان بودید و فلان بودید، میگه یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اینا هنوز تو ترس و وحشت احزاب هن. یحسبون یعنی گمان میکنن، این حال نیست، این جمله مستنفه هست، گفت اینا ایمان نیاوردن، خدا هم اعمالشون رو باطل کرد، میگه یحسبون، اینا گمان میکنن، الاحزاب یعنی الان ها یحسبون، یعنی الان هم که جنگ تموم شده سالها بقول من مدتی ازش گذشته، یحسبون الاحزاب مفعول اول، لم یذهبوا مفعولو، هنوز فکر میکنن احزاب پشته بگیر در مدینن، هنوز هم میترسن. گرفتید یا نه؟ یعنی نهایت سخریه نسبت به اینهاست. یعنی اینایی که اینقدر دنبال غنیمت هستند و اینقدر دارن شعار میدن سلقو کن به السنت انهداب، اینا الان هم فکر میکنن هنوز هم تو توهمشون از احزاب بگیر میترسن، فکر ما احزاب هنوز نرفتن. چون میدونید نمیدونم یا نه که اومدن محاصره کردن مؤمنین رو، یه مدت زیادی هم نزدیک به یک ماه طول کشید، بعد مؤمنین به قول خودمون یه مقداری ترفندهایی رو به خرج دادن، در بین اینها اختلاف انداختن، به یهود گفتن خلاصه اینها عربن اول آخر با هم میسازن، شما رو که اومدید به کمک این ابو سفیان و دار دستش به درتون در میارن، به ما عربا ابو سفیان و دار دستش یک چیزهای دیگه، اینا بینشون اختلاف افتاد. و در واقع عمرو بن عبدالود هم که از گنده های اونها بود و غیره، توسط امیر المومنین بگید کشته شد، جنگ از هم پاشید. اینا بعد از یک ماه فرار کردن رفتن، یعنی بعد از یک ماه دست خالی از مدینه بگید رفتن ابو سفیان. اینا هنوز فکر میکنن اونا بگو پشت خندق وایسادن، اینقدر میترسن، یعنی هنوز هم حاضر نیستش بره بیرون از مدینه، میترسن. یحسبون الاحزاب فعل مضارع ها، یعنی هنوز هم فکر میکنن احزاب لم یذهبوا. حالا ببین باز دوباره یه شکل دیگه اینها رو بزن، میگه و ان یأت الاحزاب، میگه حالا که احزاب رفتن، ولی ان یأت الاحزاب، اگر احزاب بگو الان سر و کلهشون پیدا شه دوباره بیاد، حالا که رفتن اینا فکر میکنن تو توهمشون هنوز اونا هستن، هنوز میترسن برن، ولی ان یأت الاحزاب، اگر احزاب دوباره برگردن، یودو جوابها، یودو یعنی چی؟ دوست میدارن، لو انهم بادون فی الاعراب، این لو بعد از یودون ان مصدریه است، لو مصدریه بشه موصول حرفیه، تعبیر به مصدر میره مفعول یودوس، دوست دارن لو انهم بادون فی الاعراب، بادون بدا یبدو اسم فاعلش بادن، بادیانه بادونه، بادون یعنی ظاهرون، ظاهر باشن، ثابتون، ثابت باشن. این انه بعد از لو هم یعنی فاعل ثبته که تعبیر به مصدر میره، میگه اگر احزاب سر و کلهشون پیدا شه اینا دوست دارن چی رو دوست دارن؟ لو انهم، یعنی لو ثبت انهم بادون فی الاعراب، کاش ما اصلا توی این مدینه نبودیم، کاش ما بگو تو دهات ماهاتا بودیم، اون بین اعراب بودیم، اعراب بگید بادیه نشینان، میگن کاش وسط اون بیابونا تو بادیه نشینا بودیم و اینجا بگو نبودیم، عجب گرفتار شدیم آنی توی این مدینه موندیم. یادش اون موقعی میفته آدم که به این داخل شهر رو موشک میزدن، طرف میرفت مثلا تو اون دهات ماهاتای دور یه طویله توش زندگی میکرد، طویله اجاره کرده بودن به قیمت بسیار گرون، بعضی واسه خاطر اینکه توی خانه خودش که قصر هم درست کرده بود تو تهران که موشک میخوره نمونه. میگه اینا اینطوری هن، ان یأت الاحزاب، اگر احزاب سر کلهشون پیدا بشه، اینها تمام آرزوش اینه که کاش ما توی طویله به قول معروف بیرون از شهر تو دهات بودیم، اینجا نبودیم. یود دولو انهم، هم اسم انس، بادونه خبرشه، فعل اعراب متعلقه به بادون، لو ثبت انهم. بعد میگم کاش ما توی بگو طویله تو اون دهات ماهاتا بودیم، بین اعراب، اعراب جمع اعرابیه یعنی بادیه نشین، کاش در بین بادیه نشینان بودیم، یسالون ان انبای کن، این یسالونه حال است از همی که تو بادونه، اسم فاعل، اسم فاعل جمع و یه هم توشه، کاش ما در بین اونها بادون یعنی ساکنون، کاش در بین اونها ثابت بودیم، ساکن بودیم، ظاهر بودیم، در حالی که خبرای این مسلمونا رو میپرسیدیم. یسالون عن انبائکم، یعنی یسالون من کل احد، ها یسالون کل احد، از هر کسی سر و کلش پیدا میشد میپرسیدن مسلمونا چی شدن. ها مثل اینایی که فرار کرده بودن تو این طویله مبیله ها، تو اون دادمات ها اون موقع رفته بودن اجاره کردن، همش این رادیو همه گوششون بوده، بگو گوش میکردن ببینن که خلاصه موشک به کجا خورد، چی شد، کی گرفت، کی نگرفت. یسالونن یعنی خبراتون رو دنبال میکنن ببینن که شما دماغتون به خاک مالیده میشه اونا اونجا خوشحال کن یا نه. یسالونن انبال کن. حالا اینجا ممکنه یه نفری بگی که انگار خدا دلش با همچین میخواسته اینا درست حسابی بچنگن و بیان و این نامردم نیومدن، حالا به قول معروف انگار از سر دق و دلی داره میگه که اینا اینطوری هم، یعنی تعبیر میگه که خداوند تعالی ولو کانو فیکم ما قاتلو الا وطن، ولی بدونید اینا اگر بین شما هم بودن قبلا هم گفتیم اینا ما قاتلو اهل جنگ نبودن الا قلیلا، یعنی الا زمنن قلیلا مگر یه زمان خیلی کم. اون زمان خیلی کم کی بوده؟ اما اول میدون جنگ و اون آخر موقع پیروزی سر قناعه. لو میگه ها، لو یعنی چی؟ یعنی نشده. حالا فرض محال اگر اینها لو کانو فیکم، فیکم خبر کانوس، اگر اینها به فرض محال بین شما بودن ما قاتلو، این ما قاتلو جواب لوه، چون ماضیه با ماست منفیه، لام بگید نگرفته، ما قاتلو نمی جنگیدن، اهل جنگ نبودن الا قلیلا، مگر یه زمانه، اگه بودن که خب اون موقع بودن جنگ میکردن دیگه. میگه اینا این کاره نیست. شد یا نه؟ پس یحسبونه الاحزاب لم یذهبوا، تو فکرشون هنوز ترسه، تنشون میلرزه، فکر میکنن دشمن هنوز هست. و اگر یه روزی هم دشمن سر کرد، ببین جالب اینه که اینجا خداوند میگه و این یعت الاحزاب، این برای مستقبل محقق الوقوع نیست، محتمل الوقوع، چون احتمال داره ابو سفیان و اینا دوباره بگید برگردن. میگه اگر دوباره جنگ احزابی جمع و جور بشه، اینها بگید تمام آرزوش اینه که کاش توی بیابونا بودن، خبرهای شما رو بگو از این و اون میشنیدن و خودشون داخل مدینه بگو نبود. چرا؟ چرا خدا میگه اینا اینطوری هست؟ میگه زیرا اینا اگه بین شما هم بودن مطمئن باشید اهل جنگ. ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیل. تا اینجای مطلب ما اون چی که میخواستیم از این آیات رو دیدیم. حالا بریم سر مباحث خودمون. از متن چقدر خوندم؟ هیچی. خب میفرماید که اولین آیه قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اذن لا تمتعون الا قليلا. لما اخبر الله تعالی عن المنافقین، زمانی که خدای تعالی خبر داد از منافقین، الذين استعذنوا النبي، اون منافقینی که طلب اجازه میکنن از پیغمبر، فر رجوع در این که برگردن تو بیرون شهر کنار خندق نمانن، و اتلو و عذر می آوردن، علت می آوردن به ان بیوتهم یخاف علیها عورتون، به این که خانه های ما ترس برش هست، ترسیده میشه برش، متوجه یا نه؟ یعنی خانه هامون در چفت و درست حسابی نداره، یا غذا و طعام توش درست حسابی پیدا نمیشه. و کذبهم الله فی ذلک، خدا هم تکذیبشون گفت و ما هی به عورته، و بین انهم یریدون الحرب، و خداوند تعالی بیان کرده که اینا قصدشون بگید فرار، اینا میخوان فرار کنن. قال لنبیه، لذا خدا به پیامبرش فرمود قل لهم، پیغمبر به اینا بگو لن ینفعکم الفرار، فرار به شما سودی نمیده. ان فررتو، اگر به فرضم بگو فرار کردی. ان فررتو یعنی الهربه، الهربو گذاشت جای الفراره. ان فررتم یعنی ان هربتم، الهرب جای الفرار، ان هربتم جای ان بگید فررتم. من الموت بالقدر، این لغاتش زیاد چیز نیست، به نظر من فرار از حرب بگید مشهورتره، متوجه شد یا نه؟ فرارم از بگید حرب مشهورتره. من الموت بالقتل فانه لابد من واحد منهما، چون یکی از این دوتا میشه دیگه، یا آدم میمیره یا کشته میشه. و این حربتم و بقیتم بعده، اگر شما اومدید و فرار کردید و یه چند سباهی بعد از فرارتون زنده موندید، فلا تبقونه، اینطور نیست که مدام بمونید، ولا تتمتعونه الا قلیلا، و بهرمند از روزگار و بهرمند از غنایم و بهرمند از نعمات و خوشیهای نخواهید شد مگر به شکل بسیار ولا تتمتعون الا بگید قلیلا. قلیلا من از زمان، میخواد بگید بوده چی قلیلا؟ یعنی زمنا ثم لابد من الموت، بعد میمیرید دیگه، سرکارتون میفته با ما، گذر پوست میفته به دباغ خونه ماست. ول فرار، فرار چیه؟ میگه مشخصه، میگه ول فرار از ذهاب و عن الشی خوفا منه، شما از یه چیزی فرار برید، از یه چیزی در رید به ترس، به خاطر ترس از اون میشه فرار. و مثله الحرب، مثل همون هم حربه که رفتن از کنار چیزی از سر ترس. فر یفر رو فرارن، درست شد؟ و افتر و یفتر رو، باب افتحالش، ازا با عده اون فر یفر رو فرارن فعلشه. افترده یعنی چی؟ لغت معنا میکنه افترده ازا با عده بین شفتی، مشخص شده نه؟ زمانی که بین دو لبش بگو فاصله بیفته، ازا با عده بین شفتی شد. این افترده رو میخواد بگه چی؟ میخواد بگه جدایی توشه، این لب از این یکی لب که جدا شده کوتاهه، بهش میگن چی؟ افتر لزینون، یعنی با ادبینه بگید شفتی. کتبا ادل فار، مثل دور شدن کسی که فرار میکنه، انگار این لب از اون یکی لب چیه؟ فرار کرده. افتره میخواد بگه لغات با همدیگه به نوعی بگید مرتبطه. و انما، حالا اینجا یه سوال، و انما فرق الله بین الموت والقتل، من اینو اون دفعه توضیح دادم، گفتم شما اگه از میدان جنگ بگید فرار کنید، آن لن ینفعکم الفرار، ان فررتم، درست شد، هیچ وقت به شما سودی بگید نمیده، ان فررتم من الموت والقتل، اگه قرار بوده تو میدان جنگ بمیرید کشته شید هر جوری، شما از این میدان جنگ، مثلا یه میدان جنگه میبینید که مثل تبوک، میگید ما از گرما و از مسیر طولانی و از گرسنگی قایم مرد، 700 کیلومتر 600 کیلومتر تا مرز روم باید بریم، اسرائیل میاد سراغمون، من الموت، یا میترسید مثل جنگ احزاب از جنگ دشمن میکشتمون، میگه شما از مرگتون یا از قتلتون اگر فرارم بکنید مطمئن باشید این فرارتون عاقبت به خیرتون بگو نمیکنه. درست شد جزم میکنیم یا نه؟ آخه مثل جنگ تبوک، مسیر انقدر طولانی بود که بعضی هم میگادن ما از گشنگی و تشنگی خواهیم مرد، درست شد یا نه؟ حالا اگر خطر مرگ باشه یا خطر کشته شدن باشه شما فرار کنید از این، مطمئن باشید سودی براتون نداره، چون ممکنه چند سباهی حالا زنده بمونید ولی عاقبت به خیر نخواهید شد. میگه انما فرق الله بین الموت و القتل، میگه لأن القتل غیر الموت، زیرا کشته شدن غیر از مرگ طبیعی موت. مشخص؟ میگه زیرا فالقتل نقض و بینت الحی و الموت ضد الحیات عند من اثبته معنا و القتل یقدر علیه غیر الله. ببینید، گوش کنید، قتل میگه اینه که اون رشته حیات قطع میشه، خب این قتله، اما مرگ ضد حیاته. حیات من الان زندم، کی این زندگی رو به من داده؟ بگید خداوند. کی این از من میگیره؟ باز خداوند. درست شد یا نه؟ قتل ممکن است توسط غیر صورت بگیره، غیر خدا. باز اسرائیل و خدا میاد روحشو میبره، اما قتل به واسطه، اما مرگ به واسطه یه بگو کسی نیست. مرگ است. میگن به چی مرد؟ میگه سرطان گرفت. به چی مرد؟ نه سکته کرد. به چی مرد؟ مشخص شده نه؟ مرگ به دست خداست، اما قتل بگید ممکن است به دست دیگری هم. پس مرگ یعنی اگر به طور طبیعی مردید به اسبابی که غیر از کشته شدن بود، قتل یعنی تو میدون جنگ مردید. پس برای دو تاست، یکی بگو نیست. گرفتی چی میگم یا نه؟ میگه آقا بعضی ها گفتن همون منال بود که میگفت کفایت میکرد، چون کشته شدن هم یه نوع بگید مردنه. میگه نه، مرگ طبیعیه، قتل بگید کشته شدن. بله ما اینو داریم میگیم، خدا مخواه. اما بحث سر اینه که اینجا من الموت یعنی غیر از کشته شدن جهادی، یعنی دست دشمن، مرگ طبیعی، رفته میدان جنگ مار گزیدتش، درست شده نه؟ رفته میدان جنگ آب گیرش نیومده، افتاده در بگید گودال، از بالای کوه برد شده، اینا مرگه. اما رفته میدان جنگ، دشمن آمده نیزه در سینه‌اش زده، این قتله. درست شد؟ میگه که فالقتلو نقض و بینت الحی، مشخص شده نه؟ یه دفعه اون حی رشته حیاتش قطع میشه، اما والموت ضد الحیات عند من اثبته معنا، پیش کسی که این رو آورده در معنا. والقتلو میگه پس بنابراین والقتلو یقدر علیه غیر الله، قتل و غیر خدا هم میتونه انجام بده، اما موت مال خداست. دیدید یا نه؟ مثلا میگه یحیی، خدا میگه چی؟ یحیی و یمیت، غیر از خدا هیچ کسی بگید یحیی و یمیت ندارد، یحیی و یمیت. اما و من قتل نفسن، و من بگو قتل نفسن، این و من قتل نفسن بس قتل کسی میتونه انجام بده، اما احیا و اماته به دسته بگید نشد. و انما وقع بعد ازن، حالا اینجا یه بحثی داره، بحث ادبیاتی. خب کلمه ازن حرف جواب است و بگید جزا، حرف چیه؟ جواب است و جزا. مثلا من میگم آتی که قدم، مثال نحوی بزن که این کلمه رو یاد بگیری، چون تو قرآن چندین جا آمده، نیازه ازن. آتی که قدم یعنی چی؟ آتی که قدم یعنی فردو میام پیشه، آتی که قدم، آتی که هر طوری آتی که، آتی که قدم فردو میام پیشه. خب حالا آتی که قدم، شما باید در مقابل این حرف من یه چیزی بگید دیگه که بشه جواب من. یه چیزی هم بگید که بشه جزای اومدن من، اونو با اذن میگم. متوجهی؟ لذا اذن اول کلام واقع نمیشه، در پاسخ حرف جواب و جزاست. پس بنابراین شما به من میگید اذن اکرمک. اذن چی بگید؟ اکرمک. هر دو به نصب. اما شرایطش برای نصب دادن چیه؟ بگید. مستقبل باشه، چون من گفتم عادی که قدم، من فردا میام میشه، تو هم گفتی اذن اکرمک. مستقبل باشه. اذن در صدر جمله باشه. نگفتم انا اذن، اگه میگفتم انا اذن میگفتم اکرم مکرم. صدر جمله باشه. بین اذن و اون فعل چیزی فاصله بگیر نکرده باشه. نگفتم اذن انا اکرم، باید گفتم موقع اذن انا اکرم مکرم. گرفتید یا نه؟ با این شرایط، با این شرایط میگم اذن چی چی؟ اذن اکرم مکرم. اذن اکره مکه، هم در صدر، هم بگو مستقبل، هم فاصله نداره. حرف جواب و جزاست. حرف جواب و جزا، چون در پاسخ آتیکه اومده. آتیکه قدم، در پاسخش میگه اذن اکره مکه. درسته؟ حالا اگر شرایط نبود، شرایط نبود، حرف جواب و جزا هست، اما عمل بگو نمیکنه. مثل کهنه، ما که میاد بسترش میشه کهنه، ما عداد تشبیه هست، اما یه عمل نمیکنه. گرفتی چی شده من؟ اینجا داره و اذن، آیه رو بخونید و اذن چی؟ لا تمتعون الا قلیلا، لا تمتعون الا قلیلا. اینجا این حالا حرف جواب و جزاست. جواب و جزای چی هایی گفتید؟ اگر فرار کردن از میدان جنگ، از مرگ یا کشته شدن در رفتن، جوابش چی میشه؟ اگر فرار کردید، جواب و جزاش اینه، لا تمتعون. میگه اگه فرار کنن چی میشه؟ یه لا تمتعون الا قلیلا چیزی که. حالا اینجا بحث است، چون واقع آمده، این اذن دیگه صدارت بگی ندارد. پس بنابراین تو قرائت قوی خونده شده لا تمتعون، نشده شد لا تمتعون. خب بعضی ها قائلن این واو اینو عطفش میکنه به صدر، واو با اینو عطفش میکنه به صدر، پس صدر را دلیل دارد. لذا قرائت ضعیف میخونن اذن بگیر، لا تومد تعو الا بگیر قلیلا. قرائت ضعیفه. حجتشون هم چیه؟ که شرایط موجوده. شرایط چیه بگو؟ اینکه با واو عطف شده، عطف به صدر، صدر حساب میشه. فقط صدرش اصالتی نیست، صدرش بگید نیابتیست، صدرش دست دومه حقیقی. بنابراین اما اگر واو نبود میخوندن اذن لا تمتعون. این واو که هست، قول قوی این است که صدارت بگید ندارد. اینو گفتم یک بار که دیگه کامل بگید بدارد. الان نگاه کنید، و انما رفع بعد اذن، بعد از اذن رفع خونده شده، لوقوع اذن بین الواو و الفعل، چون اذن واقع شده بین واو و فعل. من اصطلاحشو گفتم یعنی چی؟ یعنی اذن جلوتر از او بگید واو هست، صدارت نداره. فصارت به منزلت ما لم یقع بعده الفعل، شده مثل جایی که انگار اصلا بعدش فعلی نیست، یعنی شرط رو ندارد. حالا اگر بعدش فعل نباشه ها؟ مشخص شد؟ خیلی جا هستش، مثلا اذن آمده بعدش جمله اسمیه. خب تو قرآن نگاه کنی، اونجا دیگه اصلا شرایط اصلا از بیخ نداره، چون اصلا جمله فعلیه ای نیستش که بگو نصبش بده. نشد یه شد. میگه مثل جایی که فصالت به منزلته شده، مثل جایی که لم یقع بعده و الفه که قوله که الان نگاه کن مثال میزنه. انا آتیک، میگه من میام پیش شما. ازن، درست شد؟ انا آتیک، خب اون بگه چی؟ بگو بگه ازن انا اکرمو کر، یا بگه انا ازن بگید اکرمو کر. چون؟ یا اصلا ازن رفته باشه آخر، خب ازن رفته باشه آخر، بگه انا اکرمو کر ازن، ازن دیگه رفته بگو آخر. شرایط رو ندارد، مثالشو کاری نداریم ها. لعنه مما یجوز فیه الالغا به ان یسه حل استدراک کل استدراک بزن. میگه زیرا این از مواردی است که یجوز فیه الالغا، شما میتونید درش الغا کنید. به انه یسه حل استدراک کل استدراک بزن، مثل اینکه شما صحیح هست استدراک کنید، مثل استدراک بزن، یعنی جوریه که شما میتونید الغا کنید میتونید نکنید. الان مثلا فرض کنید، گوش کنید، الان مثلا فعل زننتو، زننتو این اگر بعدش باشه زیدن قائمن، زیدن میشه مفعول اول، قائمن میشه مفعول دوم. اگر این زیدن قائمن بشه قائمن زننتو زیدن، شما میتونید الغا کنید، میتونید اعمال کنید، یعنی میتونید قائمن زیدن مفعول اول دوم بگید، میتونید هم بخونید قائمان بگید زننتو زیدون، این بشه مبتدا خبر، زننتو وسطشون بگید عمل نکنید، جایزه. حتی اگه بیافتن هر دوتا جلو میتونید بگید زیدن قائمن زننتو، میتونید بگید زیدون قائمان بگید زننتو. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه وقتی مؤخره 100% شرایط عمل رو بگو داره، وقتی مؤخره مثل اینجا 100% شرایط عمل رو داره. اسم فعل ما فعل ناصب بسر مبتدا خبر رو هر دو رو نصب میده مفعول بشه، ولی وقتی که این بر اون برش رفتن یا جلوتر افتادن میتونن از دست مفعول و مفعولنش بگی فرار کنن و اون جمله بشه جمله معترضه. درست شده؟ به این دلیل هم جایز الغا کنید هم جایز الغا نکنید. اینجا هم اینطوره، شما میتونید در جایی که واو داره شرایط رو بپذیرید عمل کنید، میتونید بگید نپذیرید عمل نکنید. درست شده؟ کدوم؟ چرا اینجا اولویت با چی بود؟ عبارت مشمولی بود که ملغا شد. اینجا اولویت میگن اگر وسط دوتا واقع بشه شرایط عمل و غیر عمل مساویه، بعضی میگن عمل بگیر. درست شد؟ که چیزی تبدیل میگن، ولی وقتی هر دوتا جلو میفتن بهتر اینه که بگی عمل نکنه، بشه زیدون قائمان زننتو، که ما دو تا مفعول اول و دوم مقدم نداشته باشیم. میگه فقط اعملت بعد این فی قولهی، عمل داده شده بعد از این نه در قول این شاعر. نگاه کن، لا تترکنی فیهمو شتیرا، لا تترکنی فیهمو شتیرا، یعنی منو بین اونها تنها نگذار. لا تترکنی یعنی لا تجعلنی، خب فیهم در بین اونها شتیرن یعنی وحیدن، منو تنها نذار بین اونها. درست نه؟ میگه بین اون جماعت منو بگو تنها. ترکه اینجا یه مفعولی نی، دو مفعولیه، یا مفعول اولش شتیرن مفعوله بگید دوم. یعنی منو بی کس و بی یار اونجا باقی نگذار. چرا؟ خب یعنی اگه بی کس و بی آور گذاشتم چی میشه؟ جواب و جزا میگه اینی ازن اهلک او عتیر. خب میگه زیرا من یا میمیرم بگیرید او عتیرا یا به پرواز در میام. خب اینی ازن اهلک او عتیرا. خب الان اینی ازن اهلکه اینو باید چی بخونیم؟ یعنی طبق قاعده باید بخونیم اینی ازن اهلکو، درست شده؟ نه او عتیرو. ولی اینجا آمده چیکار کرده بگو؟ عمل داده. چرا؟ چون قافیه شعرش باید را می شده، خونده اینی ازن اهلکه او عتیرا. چرا؟ به توهم این که اصلا انگار انهی وجود ندارد، یعنی انه رو آورده وزن شعرش رو درست کرده، بعد انه رو هیچ حساب کرده تا قافیهش رو بگو درست کن. ولی فرقی نمی کنه، این حرف جواب رو بگید، حرف جواب رو. ثم قال لنبیه، بعد خدای تعالی به پیامبر میفرمه قل لهم یا محمد من الذی یمنعکم من عذاب من الله. چه کسی شما رو نگه میداره؟ یحسبکم یعنی یمنعکم من الله ان اراد ان یفعل بكم سوءا، سوءا یعنی عذابا، او اراد بكم رحمتا یعنی ثوابا، فان احد لا یقدر على منعه. میخواد بگه این استفهام در معنای نفع، من الذی ها، من ذالذی یعنی کسی نیست، استفهام در معنای بگو نفع، معلوم شده؟ نه استفهام در معنای نفیه. میگه کجا بود؟ آها، فان احدا لا یقدر علی منعه، احدی نمیتونه خدا رو منع کنه، مما یرید الله فعله به، از آنچه که خدا میخواد انجام بده به این بنده جلوشو بگیره. ولا یجدون هؤلاء لهم من دون الله ولی ینصرهم ولا نصیرا یدفع عنهم، نصیری پیدا کنن که از اونا دفاع کنه یا ولی پیدا کنن که یاریشون کنه، زیرا اینها هیچ کدوم رو پیدا نمیکنه. ثم مقال بذارید باشه. صلی الله علیه و آله.